بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درس اليوم inaanzia pale aliposema muallif au mwekaji wa anwani katika kitabu hiki sema athani aljamu baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi aljamu kukusanya baina ya ujuu wake Allah subhanahu wa ta'ala wa qurbihi na ukaribu wake wa azaliyatihi na utangu wake wa abadiyatihi na ule kubakia kwake milele. Kukusanya baina ya vitu hivi ambavyo vimetajwa hapa, sababu tunasema kwamba Allah jalla wa ala yuko juu ya mbingu saba juu ya arshi yake. Wakati huo tunasema yuko karibu, tunasema kwamba yuko karibu. Naam, pia tunasema Allah jalla wa ala wa tangu azal, wa kale na tangu na tangu, hana mwanzo, na vile vile endelea kuweko abadan. Abadan ndo kule kuwa kwamba yeye ni wa milele. Akaanza maneno ya mtungaji wa aqidat al-wasitiyah, qala rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bikulli shay'in 'alim. Suratul Hadid aya ya 3. Huwa al-awwalu, kwamba yeye Allah ni wa mwanzo. Wal-akhiru, na ni wa mwisho. Wal-dhahiru, na yeye ndiye aliye al-dhahiru. Al-dhahir manake ni aliye juu ya kila kitu, aliye juu ya kila kitu. Walbatinu bimaana alqaribu, aliye karibu, na hii wanaita qurbul ihata, ule ukaribu wa kuvizunguka viumbe vyake kwa elimu. Kwa hivyo albatin bimaana aliye karibu ya viumbe vyake. Wa huwa bikulli shay'in alim, naye kila kitu anajua, au ni mjuzi, ni mjuzi wa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Hii aya ambayo tumeisoma hapa anasherehesha Sheikh Fauzani, Sheikh Saleh ابن فوزاني الفوزاني الله يحفظه. أنا سمع قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. hii aya ameifasiri an-nabii sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira. Qala Allahumma, na hii hadithi muallif amechukua tu mahalu ash-shahid, lakini kwa ukamilifu wake hadithi hiyo ipo mbele, takuja isoma huko mbele katika mlango wa kuthibitisha maia ya Allah jalla wa ala, kule Allah kuwa pamoja na waja wake. Ni ndefu, naam, ni ndefu kidogo, kisha ndani yake akataja tafsiri ya maneno hayo ambayo ni Allahumma rabb as-samawati as-sab' rabb as-samawati rabb as-samawati as-sab' wa rabb al-'arsh al-'azim rabbana wa rabb kulli shay'in faliqul habbi wan nawa munazzilut tawrat wal injil wal qur'an wal injila wal qur'an munazzilu at-tawrah wal injil wal qur'an a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal dhahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batin fa laysa dunaka shay'un iqdi 'anni ad-dayn wa aghnini min al-faqri rawahu muslim. Kumuallif akaita sehemu hii kuanzia Allahumma anta al-awwalu fa laysa qablaka shay'un, Allahumma bimaana ya Allah, anta al-awwalu wewe ni wa mwanzo, falaisa qablaka shay'un kabla, hakuna kabla yako chochote, wa anta al-akhir na wewe ni wa mwisho, falaisa ba'daka shay'un hakuna baada yako chochote, wa anta adh-dhahir alladhi ظهر على كل خلقه, هناك الظاهر والذي ظهر على كل خلقه فهو سبحانه وتعالى فوقهم يعني فوق مخلوقاته, وليس فوقه شيء من خلقه, وأنت الظاهر ووي لي أولي جو وما فوق كل شيء جو يكيل كيتو falaisa fawqaka shay'un hakuna juu yako chochote, wa antal batin na wewe ni wa karibu, falaisa dunaka shay'un hakuna chini yako kitu. Na hili neno duna inatafsiriwa kwa maana nyingi, inatafsiriwa kwa maana nyingi sana. Tukasema duna kwa maana ya fauka, tukasema as-samaa'u dunak kwa maana as-samaa'u fawqaka, duna al-bisatu tahta dunak au duna qadamaik kwamba tahta qadamaika, al-imamu duna al-ma'mum فمعنى أمامهم, والمأموم دون الإمام فمعنى يخلفهم, المأموم دون الإمام بمعنى دون بمعنى خلفه فمعنى وكن يمياك يبقى نينو دون لنكون معنى يقوان با حكونا كليتو جيني الله أو يمياك au kilicho mzunguka Allah jalla wa ala. Lidhan falaisa dunaka shay'un bima laisa tahtaka shay'un, wallahu alam. Naam. Na huu ukaribu ule utafsiriwa hapa al-qarib una fil batin ni qurbu al-ihata. Karibu ule wa kuzunguka viumbe vyake vyote kwa kuvijua ndani nje, kiasi kwamba hakifichikani chochote kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Maana al-aya ijmalan فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربع أم يفسر صلى الله عليه وسلم هما جنمان بهذا التفسير المختصر وتفسيره أبايو يمفبشوا الواضح إلي وازك بس. وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه وتعالى من كل وجه katika haya majina yenye baraka ambayo yametajwa hapa, ndani yake kuna kuzunguka Allah jalla wa ala kila kitu kwa namna zote, min kulli wajhin, kwa namna zote. Fa fi ismihi al-awwalu wal-akhiru, kwenye jina lake al-awwalu wal-akhiru, kwa maana ya kwamba al-awwalu ni jina kama jina ya Allah, wal-akhiru ni jina katika majina ya Allah. Ndani ya majina haya ihatatuhu az-zamania, kuna ile Allah jalla wa ala kuwa amezunguka zama zote, kwa maana ya kwamba mwanzo yuko, mwisho yuko, kwa hivyo amezizunguka zama zote, hakuna zama ambayo Allah amekosekana. Kwa hivyo ihatatuhu az-zamania inapatikana katika majina yake mawili haya al-awwal wal-akhir. Wa fi ismihi adh-dhahir wal-batin ihatatuhu al-makaniya. Ihatatuhu al-makaniya, kwamba kule Allah jalla wa ala kuzunguka sehemu zote, wujuduhu subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah jalla wa ala hakuna kilicho juu yake wala hakuna kilicho chini yake, na yuko karibu na waja wake kwa kila namna, kiasi kwamba haifichikani chochote kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim, anasema Imam Ibn al-Qayyim katika kufafanua zaidi haya majina رحمه الله تعالى سمع فهذه الأسماء الأربعة متقابلة هيا مجينة من نهاية ينا قبليانا ينا قبليانا فمعنى ينا فنانا أو ينا ينا هي اللي نقونا معنا هي اللي نقونا معنا هي ومجينة مويلي اسماني لأزاليته مجينة مويلي yanaonesha ule utangu wake wa abadiyati hii na ule umilele wake, ule kubakia kwake milele, na jina lingine linaonesha kule kuwepo kwake tangu enzi na enzi. Jina la majina mawili ambao jina la kwanza linaonesha uweko Allah subhanahu wa ta'ala tangu enzi, na jina lingine linaonesha kwamba Allah jalla wa ala ataendelea kuweko. Naam, ataendelea kuweko na baada yake kutakuwa hakuna kitu subhanahu wa ta'ala. Nayo ni hayo tunataja hapo juu, al-ismu al-awwal wal-akhir wa isman li'uluwihi wa qurbihi, na majina mawili yanaonesha ule ujuu wake kuwa Allah jalla wa ala fawqa kulli shay'in wa qurbihi, na ule ukaribu wake, na tutakuja kuelezea huko mbele ukaribu wa Allah jalla wa ala kwa viumbe wake inakuwaje, kuwa Allah jalla wa ala yuko karibu na viumbe wake. Huu ukaribu unaozungumzwa hapa ni ukaribu wa namna gani, tutakuja kueleza katika milango inayofuata. Allah fa awwaliyatuhu subhanahu wa ta'ala, ule umwanzo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni sabiqatu ala awaliyati kulli ma siwahu, umetangulia ule umwanzo wa Allah jalla wa ala, umetangulia umwanzo wa kila kitu ambacho si yeye, ma siwahu, isiyokuwa yeye, sababu yeye ndio wa kwanza na vilivyofuatia yeye ndio ameviweka. Wa akhiriyatuhu subhanahu wa ta'ala thabitatun ba'da akhiriyati kulli ma siwahu, na umwisho wake subhanahu wa ta'ala umethibiti na kuendelea kubakia baada ya umwisho wa kila kitu. Maana vitu vyote vitafika mwisho, atabakia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fa awwaliyatuhu sabquhu likulli shay'in, kwa hivyo umwanzo wake ni kule kutangulia kila kitu. Wa akhiriyatuhu baqa'uhu ba'da kulli shay'in, kule kubakia kwake baada ya kumalizika kila kitu. Wa dhahiriyatuhu, na ule udhahiri wake na ujuu wake. Fawqiyatuhu wa uluwuhu ala kulli shay'in, ni ujuu wake wa kuwa juu ya kila kitu. Fawqiyatuhu wa uluwuhu, ina maana moja, ala kulli shay'in, kuwa kwake juu ya kila kitu. Wa maana adh-dhuhuru, na maana ya adh-dhuhuru yaqtadi al-ulu, inamaanisha ujuu. Wa dhahiru ash-shay', na dhahiri ya kitu, ma'ala minhu, ile sehemu yake ya juu, ma'ala minhu, sehemu yake iliyokuwa juu ndio inaitwa dhahiruhu. Wa butunuhu subhanahu wa ta'ala, ila ambaye imetafsiriwa kuwa ni karibu, ihatatuhu bikulli shay'in, kule Allah kukizunguka kila kitu, bihaithu yakunu akrabu ilaihi min nafsihi, kiasi kwamba Allah anakuwa karibu zaidi ya hicho kitu kuliko nafsi, kuliko chenyewe kilivyo karibu. Wa hadha qurbu al-ihata al-amma, na huu ni ukaribu wa ihata ambao umekizunguka pande zote kila kitu, al-amma, unaoenea pande zote. Wa qawluhu ta'ala wa huwa bi kulli shay'in 'alim, bimaana qad ahata 'ilmuhu bi kulli shay'in, elimu yake imekizunguka kila kitu, min al-umuri al-madhiya wal-hadira wal-mustaqbala, mambo yote yaliyopita na yaliyopo na yajayo, yote yako kwenye elimu ya Allah jalla wa ala, anayajua. Wa min al-'alam al-'ulwi, na ulimwengu wa juu, wal-'alam al-sufli, na ulimwengu wa chini, Allah anajua yote. Wa min adh-dhawahir wal-bawatin, la yani, na yote vilivyodhihiri na vilivyo jificha, vilivyo ndani au vilivyo karibu. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama, la ya'zub, la ya'zubu, kwamba havifichikani, haifichikani kwenye elimu yake uzito wa mdudu chungu, uzito wa sisimizi ardhini wala mbinguni. Kwa maana kitu kidogo sana kama vile dharra, ambaye dharra yule sisimizi ambaye ni mdogo wa mwisho, asgharu namla, anaitwa dharra, hakifichikani hata kama kitu kidogo kwa design, kwa size kama hiyo, basi hakifichikani kwa Allah jalla wa ala, anakijua na anakiona na anajua kinafanya nini, kiasi kwamba yani tuseme tu kwamba hakuna kinachofichikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo basi unapata katika aya hiyo ithbatu hadhi, na hiyo hadithi tuliyosoma, ithbatu hadhihi al-asma al-karima lillahi al-muqtadiyatu liihatatihi bikulli shay'in, kuthibitisha haya majina tuliyotaja hapo الأول والآخر والظاهر والباطن جينا مني والله جل وعلا أما أنا معنا يأكزنقك كلا كتو كتكزاما نسهم واطلاعا نكوكيونا اطلاعا كوكيونا نكوكيجوا وما كنا فنيني وتقديرا نكوكيكاديريا وتدبيرا نكوكيبانجليا الله جل وعلا يو أبوته تعالى أمتكوك الله جل وعلا وتقدس لأمتكسيك علوا كبيرا كتكوك وكوبا سانا وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت na tegemea tawakkal ina maana ya atafwidhu atafwidhu maana yake ni kuegemeza atafwidhu maana yake ni kuegemeza baadhi ya ulama wamearifisha hii yani kuelezea tawakkal kwamba ni i'timadu ala Allah iko taarifu nyingine hapo kwenye kitabu kwa maana inakuwa na taarifu nyingi nyingi kidogo almuhimu kwamba ieleweke tawakkali ni nini al-i'timadu ala Allah kumtegemea Allah jalla wa ala fi husul al-matlubi katika kupata kupatikana kile unachokitaka husul fi husul al-matlub katika kupata kile unachokitaka wa daf'i al-makrubi na kuzuia makrubi madhara na kuzuia madhara thiqatan billahi hali ya kuwa na thika na uaminifu muamini Allah jalla wa ala ma fi'li al-asbabi pamoja na kufanya sababu hiyo ndio at-tawakkal faqala al-musannifu huna وتوكل على الحي الذي لا يموت يعني الذي لا يموت ابدا يلي سيكوفا ابدا تجميع نايجميزا مambo yako فيولي aliye hai فيولي aliye hai ambaye hafi ابدا hafi ولا سنزي كما تبصوا huko nyuma ولا apate na usingizi فوض امرك اليه فوض امرك اليه اجميزا jambo lake kwa huyo egemeza jambo lake kwa huyo wa kudumu ambaye hafi tena yuko hai na hafi usiegemeze mambo yako kwa wale ambao wanakufa au walishakufa fatawakkal lughatan at-tafwidu wal-i'timadu yuqalu وكلت او وكلت امري الى فلان نيميغيمangu kwa fulani wakaltu amri ila fulani nimeegemeza jambo langu kwa fulani na hii ikiwa ni kuegemeza jambo lako kwa fulani ambaye ana uwezo wa kulifanya jambo hilo katika mambo ya kidunia au katika mambo ya miamalati hii inajuzu katika mlango wa uwakala inajuzu katika mlango wa uwakala ambako ni mtu kumwakilisha kumweka mtu kuwa ni wakala wake katika jambo fulani ni wakala wake katika jambo fulani na ukawa umemuidhinisha katika hilo ama hii atawakkal ambao ni ibada ni hii aloisema hapa muallif kwamba ni kuegemeza jambo lako kwa Allah jalla wa ala ambayo ina maana ya kisheria i'timadu al-qalbi ala Allah kutegemea moyo kwa Allah fi jalbi ma yanfa katika kuleta yale ambayo yenye manufaa yale yenye kunufaisha ndio hii aloisema kwa taarifu nyingine fi husuli al-matlubi kuleta yale ambayo yenye manufaa wa dafi ma yadhur ndio ile dafi almakrubi, na kuzuia yale yenye madhara. Kumtegemea Allah jalla wa ala katika kuleta manufaa au dafi ma yadhur au kuzuia lenye kudhuru. Wa tawakkal ala Allahi naw'un min anwa'i al-ibada, ni aina katika aina za ibada. Wa huwa wajibun, na hii jambo hilo ni wajib. Wala yunafi al-akhdh bil asbab, lakini haipingani kuchukua sababu na kufanya sababu. Kwa maana kwenye taarifu ya kwanza akasema ma'fi'li al-asbab, pamoja na kufanya sababu au kuweka sababu, kwamba sababu ni jambo ambalo linaenda sambamba na tawakkal. Sababu ni jambo ambalo linaenda sambamba na tawakkal. Unatawakkal kwa Allah jalla wa ala, wakati huo huo unaweka sababu ya hiyo tawakkali yako. Kama unatafuta elimu, basi unatawakkal kwa Allah jalla wa ala katika kupata elimu, na unakaa darasani, hiyo ni sababu ya kupata elimu. Kwa hivyo usitegemee sababu peke yake, kwamba mimi nishaweka sababu kwa hivyo nafanikiwa jambo langu, ukaacha kumtegemea Allah jalla wa ala. Na wala usifanye ile kumtegemea Allah jalla wa ala ikawa ni sababu ya wewe kuacha kuweka nini, kuweka sababu, kwa sababu vitu viwili hivi vinakwenda sambamba. Allah amejalia kwamba tawakkal iende pamoja na sababu ya kukamilisha hiyo tawakkal yako, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, lau nyinyi ingelitegemea kwa Allah ukweli wa kumtegemea, mkawa mnatawakkal kwa Allah tawakkal ya kikweli, basi angekuruzukuni kama anavyomruzuku ndege. Hawa ndege wanarukaruka, hawa taghdu khimasa, anatoka asubuhi akiwa na njaa, fuko lake halina kitu. Wataruhu bitana, anarudi jioni ameshiba. Sasa mtu asija kasema, si unaona Allah anamruzuku ndege, kwa hiyo mimi sifanyi kazi wala sishughuliki wala siweke sababu. Hapana, huu ndege asubuhi anapoamka akimaliza adhkari zake anafanyaje? Anaondoka. Ana aonye mwasiki ndege afanye adhkari asubuhi, eh? Wakiamka asubuhi lazima wafanye adhkari zao, kisha baada ya hapo wanaondoka, wanakwenda kutafuta riziki. Wameweka sababu. Kuna ambao wanakwenda masafa ya mbali, wanatoka mbali wanakwenda mbali sana, sehemu ambako huko ndiko wanakwenda kutafutia riziki zao. Wakifika anatua pahali anakaa, anaanza kutizama, kama ni kwenye madimbu ya maji atizama, mara ana mdudu samaki anakuja anakamata anakula, na hivyo hivyo wengine naruka mpaka sengine, wengine wanapita wanaingia mpaka huko msikitini wanatafuta buibui, wale ambao wako kule wanakuja anakamata anachukua anakula. Hakai tu pale kwenye kiota chake alafu akasema hapa na tawakkali ala Allah, bali anatoka. Kwa hivyo na wewe utoke, na wewe ufanyaje? Utoke uweke sababu. Uweke nini? Sababu, alafu utawakkal ala Allah azza wa jalla. Maana unafahamiana, eh? Naam. Kwa hivyo sababu yatafiku ma tawakkal tamaman, kama anavyosema muallif hapa rahimahullahu ta'ala. Wa tawakkal ala Allah naw'un min al-ibada, naw'un min anwa'i al-ibada, wa huwa wajibun wala yatanafi, haipingani na kuchukua sababu, bal yattafiqu ma'ahu tamaman, inafikiana na sababu tamaman kikamilifu, inafikiana sababu kikamilifu. Wa hasa sifatu alhaya au khassa sifatu alhaya fi qawlihi au wa khassa sifatu alhaya, na Allah amehusisha sifa ya uhai kwenye kauli yake wa tawakkala lal hayy, tawakkal nategemea kwa yule aliye hai, akahusisha sifa ya uhai. Isharatun ila anna alhayya huwa alladhi yuthaqu bihi, kwamba kuashiria kwamba aliye hai ndiye ambaye anaaminika na anaaminiwa, fi tahsil almasalih, katika kuleta maslaha, fi tahsil almasalih, katika kuleta maslaha, aliye hai ndiye ambaye kuna uhakika wa kufanyaje, wa kupata maslahi. Wala hayata ala dawami illa lillahi subhanahu wa ta'ala, na hakuna uhai wa kudumu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al ahya'u al munqati'a, ama vilivyo hai vingine, uhai wenye kukatika, al munqati'atu hayatuhum, ambao uhai wao unakatika, fa innahum idha matu, hao wakifa, dha'a man yatawakkal alayhim, basi inakuwa vinapotea au wanapotea wale waliokuwa wakitawakkal na kutegemea kwake yeye, au dha'a man yutawakkalu alayhim, anakuwa amepotea yule ambaye alikuwa akitegemewa kisha kufa. Sasa na wewe ndio ulikuwa unamtegemea, matokeo yake unaanza kuhangaika, unaingia kwenye niaha, nilikuwa namtegemea yeye tu, sasa imekuwaje, sasa kafa, itakuwaje? Kana kwamba yeye ndiye muumba na ndiye anayetakafal riziki yako na maisha yako, unaingia kwenye kwenye niaha ambayo ni haramu, niaha ambayo ni kulalamika baada ya kufiwa na mtu wako ule muhimu sana, ukaanza kulalamika malalamishi ya kuonesha kuchukizwa na kadari ya Allah iliyopita kwa mtu wako huyo. Hiyo ni haramu, na kama mtu namna hiyo hajatubia, atasimama siku ya kiyama, wa alayhi sirbalun min qatranin, akiwa na vazi la linalotokana na lami, wa dir'un min jarabin, akiwa na koti la ukurutu, akiwa na koti la ukurutu, yani amevishwa kivazi cha ukurutu na vazi la lami, ili awake vizuri, na ukurutu ule umwashe vizuri, apate adhabu kumkolea sawasawa mtu huyo. Imekemewa masala hayo. Tunapata mafundisho hapo kuthibitisha alhaya alkamila lillah, uhai wa Allah jalla wa ala. Uhai wa Allah ni uhai usio katika, usio na mapungufu wala kasoro. Wa nafyu almaut anhu, na kukanusha kifo kwa Allah. Fafiha aljamu baina alnafi walithbat, ndani yake tunapata kukusanya baina ya alnafi walithbat fi sifati llahi taala, katika sifa za Allah jalla wa ala, kama tulivyosema kwamba tunataja sasa dalili ambazo zinaonyesha jambo hilo la kuthibitisha sifa za Allah na kukanusha kinyume chake. الثالث إحاطة علمه بجميع مخلوقاته, كزنقوك الله جل وعلا نكوينيا علم يا الله جل وعلا ديو بذاك ديوته, ومعنى أنا ذيجوا ديو بذاك ديوته كلا كموجة أنا كجوا. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى, hii aya nadhani katika vitabu vingine hii wa huwa alhakimu alkhabir iko kwenye huu mlango ambao umetangulia hakadha. Naam, wa huwa alhakim alkhabir, na hapa muallif mshereheshaji au walioandaa kitabu hiki wameiweka kwenye mlango huu wa pili, kwa sababu aya hii inaungana na aya inayofuatia, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, katika suratu saba. Wa huwa alhakimu alkhabir ni aya kwanza, na ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha mpaka mwisho ni aya ya pili. Kwa hivyo wa kauluhu ta'ala wa huwa alhakimu alkhabir, kisha kaendelea, ya'lamu ma yaliju fil ardh, anajua yanayoingia katika ardhi, wa ma yakhruju minha, na yanayotoka katika ardhi, wa ma yanzilu minas samaa, yanayoteremka kutoka mbinguni, wa ma ya'ruju fiha, na yanayopanda kwenda mbinguni. Wa qawluhu wa indahu mafatihul ghaibi, na kwake Allah ziko funguo za ghaibu, la ya'lamuha illa hu, hakuna azijuaye isipokuwa yeye peke yake. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, anajua vilivyoko katika nchi kavu na vilivyoko baharini. Wa ma tasqutu min warakatin, na halidondoki jani lolote. Wa illa ya'lamuha, isipokuwa analijua. Wala habatin, wala punje yeyote. Fi dhulumati al-ardhi, kwenye giza nene la ardhini, giza za ardhi. Wala ratbin, wala vitu vibichi. Wala yabisin, wala vikavu. Illa fi kitabin mubin, ila zote ziko kwenye kitabu maalum chenye kubainisha, na kwamba vyote viko kwenye ilmu ya Allah jalla wa ala. Wa huwa al-hakimu al-khabir lahu maana, yani nyuma hapo lahu maana ya ahaduhuma annahu al-hakim baina khalqihi, kwamba yeye ndiye hakim anayehukumu baina ya waja wake, baina ya viumbe vyake. Bi amrihi al-kauni, kwa amri yake ya al-kaunia, anaposema kun kadha fayakunu. Wa amrihi shar'i, na amri yake ya kisheria. Fi dunya wal akhirah, fal amru al-kauni, amri ya al-kauni au iradatu al-kaunia ni yale mambo ambayo Allah jalla wa ala anayataka yawe au anaamrisha yawe, na hakuna namna ila lazima yawe. Hayo inaitwa iradatu al-kauniya. Ama iradatu shar'iyya ni yale mambo ambayo Allah nataka yawe na anaamrisha yatokee, lakini inakuwa si lazima kutokea kwa viumbe vyake, kwa maana ya kwamba yanaweza yakatokea na yanaweza yasitokee. Hayo inaitwa iradatu shar'iyya. Na tofauti yake ni kwamba iradatu al-kauniyya inakuwa kwenye yale ambayo anayapenda Allah na asiyoyapenda. Hayo inaingia kwenye iradatu al-kauniyya. Na iradatu shar'iyya inakuwa katika yale anayoyapenda tu Allah subhanahu wa ta'ala. Mithalu dhalika, mfano wake, japo hapa si mahali pake, itakuja darasa ya irada na mashia huko mbele, lakini kwa vile imetajwa hapa bi amrihi al-kauni wa amrihi shar'i inabidi tuelezee kidogo. Fa al-amru al-kauni au iradatu al-kauniya, kwamba Allah jalla wa ala arada, ametaka Allah jalla wa ala wujuda iblis, kuwepo nani? Iblisi. Kaunan, hii ni irada kaunia. Lakini Allah hampendi iblisi, Allah hampendi iblisi, lakini anataka awepo, anataka awepo. Irada tu, irada tu kaunia, anataka iblisi awepo lakini ampendi. Mfahamu? Allah hampendi iblisi lakini anataka awepo. Ametaka Allah awepo kwa sababu hakuna kinachotokea katika ulimwengu bila ya kutaka Allah jalla wa ala. Kwa hivyo kuwepo ibilisi, Allah ametaka ibilisi awepo, lakini Allah hampendi ibilisi. Allah ametaka maasi, anataka maasi yawepo, lakini Allah hayapendi maasi. Hii ni kaunan. Rabisha kidogo eh? Maasi anataka yawepo lakini hayapendi, hayapendi maasi. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu waswali, faqala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'buduni, sikuumba majina watu isipokuwa waniabudu. Ndani yake kuna amri kwamba nyinyi watu, majina watu, muabuduni Allah. Allah ametuamrisha tumuabudu, lakini wako wanaotekeleza ibada na wako wasiotekeleza ibada. Na Allah anapenda ibada na anapenda kuabudiwa, lakini amri hii ambayo hii ni na irada hii ya Allah ambayo ni irada tu shar'ia, inapatikana wako wanaotii na kutekeleza na wako ambao hawatekelezi, ambao wanaoasi hii haya matakwa ya Allah jalla waala. Hii ni iradatu shar'ia. Allah anapenda kuabudiwa na anataka aabudiwe na waja wake, kisha wakawepo wanaoabudu na wasio na wasioabudu. Araftum? Naam, kidogo itafahamika mbele inshallah, kuna mlango wake hasa. Naam. Wathani annahu katika al-Hakim annahu ta'ala al-Muhkim al-Mutqin. Muhkim yani ambaye anaweka vitu, anapangilia vitu kwa umakini na kwa mpangilio ulio madhubuti. Al-Mutqin anaweka kitu, kila kitu kwa yani itqan, kwa usahihi na kwa usawa. Al-Mutqin lil-ashya, ambaye amepangilia vitu kwa mpangilio ulio mzuri sana. Ma'khudhu min al-hikma, hiyo imechukuliwa kwenye hikma, ambayo hiya wad'u al-ashya'a fi mawadhi'iha, ni kuweka vitu mahala pake au mwake. Kila kitu anakiweka pahala pake, hiyo ndio nini al-hikma. Wad'u al-shay'i fi madha fi mawadhi'ihi, kuweka kitu sehemu yake. Fahuwa subhanahu wa ta'ala al-hakim baina ibadihi, Allah ndiye hakim baina ya waja wake. Alladhi lahu al-hikmatu, ambaye ana hikma fi khalqihi, katika kuwaumba amewaumba kwa hikma maalum. Wa amrihi, na katika amri zake zina hikma maalum. Lam yakhluqu shay'an abatha, Allah hajaumba kitu bure bure, kila kitu amekiumba kwa hikma yake na kwa sababu yake. Wa lam yashra, na Allah hakuweka sheria, illa ma huwa ainul maslaha, isipokuwa sheria ile ambayo ni maslaha khalisi. Kwa sheria za Allah jalla waala alizoweka zote ni maslaha, zina maslaha kwa waja wake. Kwa hivyo hukumu za Allah jalla waala ameziweka kwa hikma, yani hikma kwa maana ameziweka kwa sababu maalum na kwa utaratibu maalum. Hakufanya abatha, hikma yani maksudi yake kwamba ameweka kwa hikma, yani hakufanya kimchezo mchezo tu kwamba alafu aache tu hivi hivi suda. Hapana, bali kila kitu kimewekwa kwa mpangilio wake maalum. Wa kauluhu al-khabiru min al-khibra, hii natokana na khibra, na khibra ni kuwa na ujuzi na utambuzi wa kitu kukijua kitu ndani nje, ndio unasema huyu ni khabiru wa kitu fulani. Wa hiya al-ihatatu bi bawatin al-ashya, nako ni kule kuenea na kukizunguka ndani ya vitu. Wa dhawahiriha, na nje yake. Yukalu khabirtu shay'a au khabirta shay'a idha araftahu ala haqiqatihi, wewe umekijua kitu fulani pale ambapo umekijua kwa uhakika wake. Kwa hivyo tukasema fulanun khabirun fi sanaa, kwamba fulani ni mtaalamu katika ufundi, au fulanun khabirun fi tibbi, fulani ni mtaalamu, ni bingwa katika masala ya tiba. Kwa hivyo anajua hicho kitu ndani nje, khabirun. Fahuwa subhanahu wa ta'ala al-khabir, kwa hivyo Allah jalla wa ala ni khabirun, kwa maana ya alladhi ahata bi bawatin al-ashya wa khafayaha, yale mambo ya ndani yaliyojificha kwa watu, ya mambo ya ndani ya watu ya vitu. Wa khafayaha, na yaliyojificha. Kama ahata bi dhawahiriha, kama alivyokuwa amevienea na kuvijua kuvizunguka nje yake. Kwa Kiswahili anasema kinaga ubaga. Wa kauluhu ya'lamu ma yaliju fil ardi, ya'lamu ma yaliju fil ardi, yani ma yadkhulu fiha, yanayoingia, vile vinavyoingia kwenye ardhi Allah anavijua. Min al-qatar, katika matone ya mvua. Wal-budhur, na mbegu, walkunuz na hazina zinazoingia katika ardhi, walmauta na wafu, mizoga ambayo inaingia katika ardhi, wa ghairu dhalika, vyote ambavyo vinaingia katika ardhi Allah anavijua. Wa ma yakhruju minha, na vinavyotoka katika ardhi, yani ma yakhruju min al-ardhi min an-nabati, mimea, walmaadin na madini yanayotolewa katika ardhi, wa ghairu dhalika, na vinginevyo ni vingi ambavyo vinatolewa katika ardhi. Wa ma yanzilu min as-samaa ay min al-matar, mvua inadondoka kutoka juu, walmalaika na malaika wanashuka kutoka mbinguni, wa ghairu dhalika, Allah anavijua. Wa ma ya'ruju fiha, na vinavyopanda kwenda mbinguni, yas'udu yani yas'udu fi as-samaa min al-malaika wa a'mali, na matendo ya waja, wa ghairi dhalika, na vinginevyo ambavyo vinapanda juu, na roho za waja zinapelekwa huko, kama mtakavyokuja kuona kwenye ahkamil janaiz, roho jinsi gani ina ikishatolewa inapelekwa mbinguni. Washahidu min al-ayatain al-karimatain ithbatu ismaini min asma'ihi al-husna, hapo kuna kuthibitisha majina mawili katika majina yake Allah yale yaliyo mazuri mazuri, al-hakim wal-khabir, wa huma yatadhammanani sifatain, na majina hayo yanakusanya sifa mbili za Allah, min sifatihi, wa huma al-hikma wal-khibra, sifa ya hikma na sifa ya kuwa na khibra katika jambo, katika mambo yake. Ithbatu ilmi Allah subhanahu wa ta'ala al-muhitu bi kulli shay'in, thibitisha elimu ya Allah jalla wa ala ambayo imekizunguka kila kitu. Wa qawluhu ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi, 'inda Allahi wahdahu subhanahu wa ta'ala khaza'inul ghaibi, khazina za mambo yaliyofichikana za ghaibu ziko kwa Allah. Au ma yutawassalu bihi ila ilmihi, au vile vinavyotumika kuifikia elimu hiyo ya ghaibu, hivyo viko kwa Allah jalla wa ala. Kwa hivyo huwezi kujua elimu ya ghaibu ila ile ambayo Allah atakayokujulisha, basi vinginevyo hautajua elimu ya ghaibu. La ya'lamuha illa hu, funguo za hayo mambo ya ghaibu hakuna azijuae isipokuwa yeye. Faman idda'a ilma shay'in minha faqad kafara, atakayedai kwamba kajua chochote katika elimu ya ghaibu, basi mtu huyo amekufuru, kwa sababu Allah alishasema kwamba yeye peke yake ndo anayejua, anayejua ghaibu. Ama yale mambo ya ghaibu ambayo amemjulisha mtume wake na baadhi ya mitume wake aliyowaridhia kuwajulisha hayo, baada ya wakishajulishwa yanakuwa tena sasa sio ghaibu, kwa sababu tayari wameshajulishwa na yamedhihiri, wameshajulishwa na yamedhihiri, au yatakuja, au yatakuja, kama vile alieleza mtume sallallahu alaihi wasallam katika habari za kiyama, katika alama zake, kwamba kutatokea kadha, kutatokea kadha, kutatokea kadha, katika mukaddimatu saa kutatokea iko mambo mengi ambayo ameeleza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yatatokea, na sisi tunaamini hivyo kwa sababu imesihi kwake, amesema na baadhi yameshatokea na mengine yanaendelea kutokea, ambayo ni katika mambo ambayo yamefichikana, lakini Allah alimjulisha mtume wake na mtume wake akatwambia, mtume wake akatueleza. Kwa hiyo sisi tunasubiria hayo yawe, na mambo yanayokuwa kaburini, yanayokuwa wakati mtu ameshakufa, hakuna ayajuae isipokuwa Allah jalla waala, au yule ambaye Allah amemjulisha au amemuonesha kidogo katika mambo hayo ya huko kaburini, nao ni si wengine bali ni mtume wa Allah jalla waala. La ya'lamuha illa hu faman idda'a ilma shay'in minha faqad kafara, wa qad warada tafsiru mafatiha al-ghaibi fi hadithi alladhi rawahu hadithi hapa amepokea ibn Umar kama fi sahihaini anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah, funguo za ghaibu ni tano hazijui isipokuwa Allah. Thumma qaraa hadhihi al-aya, kisha akasoma aya hii ambayo ina mambo hayo matano, akasema inna Allah indahu ilmu saa, hakika Allah jalla waala kwake iko elimu ya kiyama, yeye ndo anajua kiyama ni lini. Wa yunazzilu al-ghaitha, naye na anateremsha mvua. Yunazzilu al-ghaitha, anateremsha mvua, kwa maana yeye ndo anayejua kwamba ni mvua itateremka wakati gani na itateremka wapi na itakuwa na madhara au itakuwa na manufaa au itakuwa kadha. Yeye Allah jalla waala ndio anayefanya. Na ghaitha mara nyingi inakuwa ni mvua yenye manufaa, ama ile yenye madhara inaitwa matarun. Wa ya'lamu ma fil arham, anajua vilivyo kwenye mafuko ya uzazi. Ma fil arham, anajua vilivyomo mle ndani kabla ya yeyote kujua kwamba ni nini kimo mle. Ye Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Kwa hivyo hakuna ajuae vilivyomo mle ila baada ya kuanza kudhihiri, na Allah akawapa uwezo wa kuvijua kwa kutumia vyombo maalum ambavyo Allah amewapa elimu ya kutengeneza. Wa ma tadri nafsun, na nafsi yoyote haijui, madha taktibu ghadan, itachuma nini kesho. Ma tadri nafsun, nafsi haijui, madha taktibu ghadan, itachuma nini kesho. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, na haijui nafsi itafia kwenye ardhi gani. Inna Allaha alimun khabirun, aka Allah ni mjuzi na mwenye khibra na utambuzi wa kila jambo. Kwa mafatihu al-ghaibi ziko hapo, indahu ilmu saa, yunazzilu al-ghaitha, ya'lam ma fil arham, ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, wa ma tadri, wa ma tadri madha bi ayi ardhin tamu, ma tadri aywa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, na ya tano ma wa ma tadri nafsu bi ayi ardhin tamut. Qawluhu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ay al yabis wal ma'mur, anajua vilivyo katika nchi kavu. Al yabis, al yabis manake ni vitu vikavu. Al ma'mur, vilivyoendelezwa kama majengo kujengwa vilivyomo juu yake. Wal qifar, na maeneo ambayo hayajaendelezwa hayana miti wala hayana majengo, inaitwa ardhun qifar. Ardhun qifar, ardhi ambayo haina majengo wala haina miti wala haikai watu, inaitwa qafrun. Naam. Wa mina as-sukani, na wakazi. Wan nabati wad dawab, mimea na wanyama. Wa ghairu dhalika, hivyo vyote viko fil bar, na vilivyoko fil bahar pia Allah anavijua, kama wanyama wanaoishi baharini, madini yanayopatikana, jawahiru madini yanapatikana baharini, na miti inayopatikana baharini, na vyote vilivyomo mle baharini Allah jalla waala anavijua. Wama tasqutu min warakatin illa ya'lamuha, na halidondoki jani lolote, min warakatin, jani lolote, illa ya'lamuha, so kwa Allah nalijua. Ha? Duniani kuna miti mingapi? Anaijua Allah jalla waala. Majani mangapi yamedondoka? Allah anayajua. Mangapi atadondoka kesho? Allah anajua. Kwa hivyo halidondoki jani lolote, wa ma tasqutu min warakatin, halidondoki jani lolote, illa ya'lamuha, so kwa analijua subhanahu wa ta'ala. Min ashjari albarri wal bahr, katika miti ya bahari, ya nchikavu na ya baharini. Huko baharini pia kuna miti humo ndani ya bahari, na misitu imo humo Allah ameweka. miti ndani ya maji imeota. Naam. Wa ghairu dhalika illa ya'lamuha Allah, illa ya'lamuha nabiz bisivyo kwa hivyo isipokuwa Allah anajua. Wa ya'lam zamana suqutiha, anajua za, muda wa kudondoka kwake hilo jani. Wa makanahu, na sehemu yake litadondokea wapi, lingine litapeperushwa na upepo naenda kudondokea mbali na karibu na mti wake, lingine anadondoka hapo hapo, lingine kadha, lingine litaliwa na mnyama, yote Allah jalla waala anayajua. Naam. Wala habatin wala kunje fi dhulumati al-ard, kwenye giza nene la ardhi, yani la takunu habatun fil amkinati al-mudlima, haiwi haiwi punje kwenye sehemu yenye giza nene, au fi batn al-ard, au ndani ya ardhi ambako kuna giza kubwa. Wala ratbin, wala kitu kibichi, vitu vilivyo vibichi, wala yabisin, wala vilivyo vikavu, min jamii al-mawjudati, vyote venye kupatikana, al-mawjudati vilivyoko, umumun baada khususin, hapa imekuja ni umumun baada ya khusus. Umumu iko wapi? Pale aliposema wala ratbin wala yabisin, hapa hii ni am, hapa ni umum, na huko nyuma ametaja kimoja kimoja, haya punje, jani, kule ni khusus, kule ni khususu. Kisha hapa kaja kataja am, la wala ratbin wala yabisin, chochote kikavu, chochote kibichi, Allah anavijua. Hii ni am, naenea kila kitu. Naam. Kasema umumun baada khusus, ametaja hii ikiwa ni am baada ya khusus. Wala fi illa fi kitabin mubin, illa fi kitabin mubin, la yahsulu shay'un min dhalika illa wa huwa maktubun fi lawhil mahfuz, tayari imeshaandikwa kwenye al-lawhu al-mahfuz, iko imeandikwa, imesajiliwa. Na sisi ahlus sunnah wal jamaa tunaamini hivyo, au islam tunaamini kwamba yapo yameshaandikwa tayari, na sasa yanapotokea ni qada, yanapotokea ni qada. Naam. Tumepata hapo ithbatu annahu la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, hakuna ajua ghaibu isipokuwa Allah. Wa anna ilmuhu muhit bi kulli shay'in, ilmu ya Allah inakizunguka kila kitu. Ithbatu al-qadar wal kitaba, kuthibitisha qadar, makadirio ya Allah jalla wa ala, na kuandika, ambayo hizi ni katika kuandika ni miongoni mwa maratibu al-qadar. Kuandika fi lawhi al-mahfuz, kuandika kwenye lawhi al-mahfuz, ubao wenye kuhifadhiwa ambao kumeandikwa makadirio ya kila kitu. Ama watu kujua kwamba huyu mama amebeba ujauzito na mtoto wa kike, sio kujua mtoto wa kike au wa kiume, hiyo ni baada ya kubainika, baada ya kubainika. Lakini wakati likiwa ni tone, wakati likiwa ni tone, ni pande la damu, ilikuwa ni pande la damu, pande la nyama, hakuna ajuaye kwamba hapa hiki kitakuwa kiumbe cha kike au kitakuwa jike, hakuna ajuaye, au kitakuwa kiumbe gani, kitazaliwa kikiwa kizima au kitazaliwa kipofu au kitazaliwa katika namna yani kilema, au baadaye litadondoka au akizaliwa tu atakufa, hakuna ajuae hayo isipokuwa ni Allah jalla wa ala peke yake ndio ametawala elimu hiyo, na hakuna naye afikia huko. Wa qawluhu ta'ala inshallah ndiki muda ni mrefu. Na sisi tumezoea kwenda spidi, sasa naona tunakwenda tu. Naam. Lakini muda upo. Kama muda upo tunakwenda. Naam. Naam. Aiyo. Wa qawluhu ta'ala wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmihi. wala wala tahmilu min untha wala ha bebi mimba jike jike lolote min untha jike lolote wala taba wala hazai illa biilmihi soko kwa elimu ya Allah jalla waala, ndiye anayejua kwamba kama ni mnyama, mnyama huyu atapata mimba wakati fulani na atazaa wakati fulani, mtu huyu atabeba mimba siku fulani na atazaa kipindi fulani, na mtoto huyu atakuwa namna fulani. Yote hiyo kwenye elimu ya Allah jalla waala. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير إلم فتكجوا كما الله نمجوزي نمويزا وكيلا كيتو يؤاني نجينة كتا سورة الطلاق إلم فتكجوا كما الله نمويزا وكيلا كيتو وأن الله قد أحاط بكل شيء علما نقوم بالله أمكزنبوك نكوكذبت كلا كيتو وإلم أنا كجوا وقوله ان الله هو الرزاق حقيقه الله yeye ndiye mtoaji riziki dhul quwwatil matin mwenye nguvu iliyo madhubuti quwwatul matin nguvu tena nguvu yenyewe madhubuti imara قوله تعالى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه يعني لا يكون حمل حيوي مما ولا وضع ولا كزا إلا والله عالم به isipokuwa Allah anaijua mimba hiyo wakati gani itatunga wakati gani itazaliwa. Fala yakhruju shay'un an ilmihi, hakuna kinachotoka kwenye elimu ya Allah ikawa hakijui, wa tadbirihi na kwenye mpangilio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fayalamu subhanahu fi ayi yawmin tahmilu al-untha, Allah anajua ni siku gani mwanamke au jike itabeba mimba, wa fi ayi yawmin tadha, na ni siku gani itazaa, wa nau hamliha, na aina ya mimba hiyo itakuwa ni namna gani, hal huwa dhakarun au untha, je itakuwa ya kike au itakuwa dhakarun ni dume au jike, yote hiyo Allah jalla wa ala anajua. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake elimu yake akaumba kila kitu jike na dume, akasema kwamba Allah jalla waala ameumba kila kitu jike na dume, na akajalia ili ipatikane matokeo, basi lazima vikutane viwili hivi jike na dume, vikawa viwili viwili. Sema paka mimea, mfano mzuri mmea ambao unatajwa hasa katika vitabu ni mtende, mmea wa mtende. Allah ameweka kuna mitende jike na mitende dume. Ile mitende dume yenyewe haitoi matunda, yenyewe inatoa mbegu tu, na mbegu zake Allah ameziweka katika mtindo wa unga unga ambao wanaita chavua, wanaita ule unga unga unaitwa chavua. Na mtende jike wenyewe unatoa maua na unatoa, inaweza ikatoka tende pale, lakini kama hujapata lile chavua, ule unga unga unaotoka kwenye mtende dume, basi zile tende zitakuwa tende, zinakaa hapo, mara zinadondoka, zinafanyaje, hazifai hata kula. Kwa hivyo basi wanafanya wakulima wa tende, wanakwenda na wanachukua ule unga unga wa maua yale ya mtende dume ambayo yana unga mwingi, wanakata kipande, wanakuja wanafunga kwenye kole la maua ya mtende jike, wanafunga pale, ule unga unga unatiririka unaangukia kwenye yale maua. Na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuna katika sehemu za lile ua kuna sehemu ambayo inachukua ule unga inaupeleka na kwenda paka ile sehemu ya kutengeneza ambapo ndo patatengenezeka hilo tunda. Bila hivyo hakuna upati tende. Kitendo hicho wanaita talqih au wanaita na wanaita taabir, wanaita talqih, wanaita taabir. Na mimea mingine kitofauti na mtende inachavushwa kwa njia zingine ambazo Allah Jalla wala ameweka, kama vile upepo unapeperusha hiyo vumbi vumbi hilo, unga unga huo unapeperuka na kwenda kule, au wadudu kama nyuki ambao wanataokota chavua kwa ajili ya kutengeneza asali, anakaa kwenye uwaili, anarukia kwenye uwaili, akirukia uwaili ile kinapata ile nini, kinapata ule chavua pale, inachukuliwa zile mbegu zile zinaingia inatengenezeka kitu. Angalia mhindi wakati mhindi umetoa nini lile, wanasema mahindi sasa yamebeba, unaona, alafu unatoa manyoya mengi ambayo wanaita ndevu, wanaita ndevu, zile ndevu zile za mhindi zile, kama wewe unakuja na mfuko wa nailoni ukafunika pale kwenye zile ndevu ukaziziba kabisa, basi huku ndani huku utakuja kuta gunzi tu, unaona, utakuja kuta gunzi. Zile ndevu zile ndo zile mbelewele za mwindi zile zinapopeleka namna hiyo, unga unga ule unadondokea kwenye zile ndevu, ndevu zile zinachukua ule unga unga zinaleta kwenye kila uzi mmoja umeenda kwenye punje moja ya mwindi, ha? Kila uzi mmoja umeenda kwenye punje moja ya mwindi, na punje itakayokosa uzi wake kule ndani, basi haitakuwa mwi, haitakuwa nini, haitakomaa, bali utakuta kwenye mstari wa mahindi namna hii kule lile gunzi utakuta kuna moja imekufa. Ile moja imekufa ile ilikosa Allahu musta'an. Hiyo ni kadari ya Allah na uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kupangilia nini viumbe vyake. Naam. Maswali kasorobo na dakika 10. Kasoro 10. Kasoro 5. Naam. Qala وقوله تعالى لتعلموا عنده هذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير هيا يوتي هيا إلي مفاتي كجوة نيني ونادام أمبا وكروفي نبينغا كويفو الله جل وعلا مفاتي كجوة كوامبا الله جل وعلا نمويزة وكلا جامبو نمويزة وكلا كيسو. نعم اللام متعلقة بقوله تعالى الله الذي لم يألوكم لتعلموا هي لام ينوسيانا نقولياك فلا الله جل وعلا المسمى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أنا أم بتهيبي إلم فتكجوا. نعم لذا فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته ili mpate kujua ukamilifu wa kudura na uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawluhu anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, na Allah amekizunguka kila kitu kwa elimu, yani walita'lamu aidan ihata ilmihi, mweze kujua kuenea elimu yake jalla wa ala bil ashiya, kwenye kwa vitu vyote, wala yakhruju an ilmihi shay'un, hakuna kinachotoka nje ya elimu ya Allah ikawa hakijui chochote kile, ka inan mankana, chochote kiwacho Allah anakijua. Wa ilman, neno ilman mansubun ala tamyiz, limetiwa nasbi kwa sababu hapa lina maana ya linakuwa ni tamyiz, au ala almasdaria lianna ahata bimaana ilmin, kwa sababu neno ahata lina maana ya elimu. Lidhan huna wa anna Allah kad ahata bimana, tukitafsiri kwa maana hiyo aliyotafsiri hapa, kad alima bikulli shay'in ilma, ahata ikiwa bimana ilmin, na hii anasema ilman hapa ni mansubun ala tamyiz au ala almasdariya, kwa sababu ahata bimana alima, kwa hivyo wa anna Allah kad alima bikulli shay'in ilma. الشاهد من الآيتين إثبات علم الله المحيط بكل شيء، إثبات قدرته على كل شيء، قوله تعالى إن الله هو الرزاق، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق أي لا رازق غيره، أكون وكتوى رزكي أسيكو الله الذي يرزق مخلوقاته ambaye anaruzuku viumbe vyake, wa yaqumu bima yuslihukum, anasimamia yale ambayo yana maslahi kwao na yale ya kuwatengeneza hao viumbe. Fahuwa kathiru rizki, kwa hivyo Allah ni mwingi wa rizki. Imekuja kwa sura hii ar-razzaqu kathiru rizki wasi'uhu, ndio hiyo wingi wake ambaye ame yani rizki anatoa rizki kwa wingi. Fala ta'budu ghairahu, kwa hivyo msiabudu mwinginewe asiokuwa yeye Allah. Wa qawluhu dhul quwwati ay sahibul quwwa, mwenye nguvu atama zilizo kamili. Alladhi la ya'tarihi dha'fun, nguvu ambazo haziingiliwi na na udhaifu. La ya'tarihi la yusibuhu dha'fun, nguvu ambazo hazitetereki wala haziingiliwi na udhaifu. Wa qawluhu al-matin ay al-balighu fi al-quwwa, alifika ukomo kwenye nguvu. Wal qudra, na uwezo. Ni hayatuhuma, amefikia mwisho wake, ukomo wake, kwamba nguvu ya hali ya juu kiasi kwamba hakuna tena nguvu kama hiyo. Fala yalhaquhu fi af'alihi mashaqa, kwa hivyo hayampati mashaka kwenye vitendo vyake anavyofanya, wala kulfa, wala kulazimika kufanya yani kulfa, yote ni mashaka na tabu. Wala taabun, Allah havimpati vitu hivyo kwenye yale anayoyafanya subhanahu wa ta'ala. Wal matana, na neno matana pale aliposema dhul quwwati al matin ni lina maana ya ashiddatu wal quwwa, ni nguvu kubwa. Ashahidu min al-ayati al-karima ithbatu ismihi ar-razzaq, thibitisha jina la Allah ar-razzaq. Wasfuhu bil-quwwati tamma, kusifika Allah jalla wa ala kwa nguvu zotimia. Allati la ya'tariha dha'fun wala ta'bun, aziingiliwi na udhaifu wala tabu. Subhanahu wa ta'ala. Al-istidlalu ala wujubi ibadatihi wahdahu la sharika lahu, dalili istidlali inapatikana hapo ya wajibu wa kumwabudu yeye, kwa sababu anapikiwa Allah ndio ar-razzaq tena dhul quwwati al-matin, wajaba alla na'buda illa iyyahu, inawajibika kwamba tusiabudu mwingine isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.